την πολιτική ισχύ να προασπίσω τα συμφέροντά σας κατά τον καλύτερο τρόπο. Πώς θα προασπίσω τα συμφέροντά σας κατά τον καλύτερο τρόπο? Η χώρα δεν έχει χρόνο για χάσιμο. Η χώρα δεν έχει χρόνο για χάσιμο. Πώς θα προασπίσω τα συμφέροντά σας κατά τον καλύτερο τρόπο? Επιτυγχάνοντας να βγάλω την οικονομία από την κρίση, ώστε να έχω το χαρτί να κάνω μια καλύτερη διαπραγμάτευση με την Ευρώπη. Αυτό είναι το σχέδιο. Tragic. Tragic είναι το σχέδιο, και όχι μόνο το σχέδιο, και όλα τα υπόλοιπα. Όλο το πακέτο είναι λίγο τραγικό ή tragic, όπως λέει η Ελληνοπούλα που γυρίζει στα χωράφια και ψάχνει και αυτοί ότι ψάχνουν όλοι στα χωράφια. Όχι να καλλιεργήσουν τη γη, όλα τα υπόλοιπα. Από κινητό, τάμπλετ ή οτιδήποτε άλλο. Τα χωράφια πια δεν είναι για καλλιέργεια. Είναι για φωτοβολταϊκά, είναι για ενασχολήσεις διάφορες, όπως πολύ καλά ξέρετε. Κάποτε ήταν για άλλη δουλειά τα χωράφια. Το θέμα μας δεν είναι τα χωράφια, γιατί δεν υπάρχουν και χωράφια. Το θέμα μας είναι όλα τα υπόλοιπα. Το μεγάλο χωράφι που λέγεται Ελλάδα, όπως λέει και ο ποιητής. Μην ρωτάτε ποιος ποιητής, κανένας ποιητής δεν το λέει αυτό. Μας ήρθε τώρα, αλλά αν κολλήσεις δίπλα τη φράση, όπως λέει ο ποιητής, αποκτά άλλη διάσταση και βαρύτητα η βλακεία που μόλις έχεις πει. Ακούσαμε και μία ανάλογη και αντίστοιχη του Άδωνη Γεωργιάδη. Θέλει και αυτός να του λύσουμε τα χέρια για να κυβερνήσει και αυτός στη χώρα. Αλλά νομίζω καλύτερα από αυτά πάντα είναι η αυτοκριτική. Και μάλιστα όταν την αυτοκριτική την κάνει ένας αριστερός. Και μάλιστα όταν αυτός ο αριστερός συνοδεύεται από άλλον έναν αριστερό, όλα γίνονται διαφορετικά και όλα είναι μεγαλειώδη. Μήπως η αριστερά, στην οποία ανήκω εγώ και γι' αυτό άλλωστε πάντα αγωνιζόμαι για την ανανέωσή της, μήπως η αριστερά δεν είναι γεγραμμένη, ας πούμε, στο ίδιο το κράτος, στο εσωτερικό του κράτους, δεν αγωνίζονταν πάντα για ένα υπερτροφικό κράτος, για μια διαρκή αύξηση των δαπανών ή για μια επίτηση των ασφαλιστικών. Όπως έλεγα και προχθές στην προηγούμενη εκπομπή, όλοι έχουν ευθύνη. Ναι. Έχει και η αριστερά την ευθύνη της, δεν έχουμε όλοι όμως τις ίδιες ευθύνες. Όχι, ασφαλώς. Μήπως η αριστερά, στο οποίο ανήκω εγώ και... Να, κοίταξε. Ανατρίχιασε. Γι' αυτό άλλωστε πάντα αγωνιζόμαι για την ανανέωσή της. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Τον φοβάστε τον χωροφύλακα? Μισό λεπτό να το χωριώσουμε. Ο χωροφύλακας προστάτε με το χωριό μου. Όλα μαζί τα βάλαμε. Νομίζω έχετε τη δυνατότητα να τα ξεχωρίσετε. Δηλαδή τους αριστερούς που είναι ο Μίμης Ανδρουλάκης, ο οποίος δηλώνει ότι είναι στην αριστερά και γι' αυτό επί χρόνια αγωνίζεται για την ανανέωσή της με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και ο Γιάννης Πρετεντέρης, ο οποίος είπε και συμφώνησαν μαζί με τον Ανδρουλάκη ότι όλοι έχουν ευθύνες και η αριστερά, όχι όμως τις ίδιες όπως έχουν οι υπόλοιποι. Έγινε μια σωστή αντικειμενική αποτίμηση ευθυνών από τον Ιωάννη Πρετεντέρη, σύντροφος, και τον Μίμη Ανδρουλάκη. Οπότε έκλεισε το κεφάλαιο στην εκπομπή και πάμε τώρα στον άλλον. Είναι ο Γιώργος Καρατζαφέρης, ο οποίος θυμάται από το χωριό του ότι σώθηκε το χωριό από το χωροφύλακα. Άλλη μια αλήθεια, ο καθένας καταθέτει την αλήθεια του και προχωράμε όλοι μαζί. Θα ακούσετε τώρα μια αλήθεια, ή μάλλον δεν είναι ακριβώς αλήθεια, είναι κάτι παραπάνω από αλήθεια. Δεν θέλετε να διαβάσουμε μνημόνιο? Νομίζω είναι μια καλή ώρα, 1:13, να διαβάσουμε μνημόνιο. Δεν θα το διαβάσουμε όλοι μαζί. Έχουμε αναγνώστη του μνημονίου από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, ο συνάδελφος που καλύπτει τα θέματα οικονομικών, ο Γιώργος Παππούς. Θα διαβάζω τι λέει το μνημόνιο. Λέει ότι η κυβέρνηση εργασεί μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους για τη μεταρρύθμιση του συστήματος καθορισμού των μισθών. Έως το τέλος Ιουλίου του 2012 θα καταρτηθεί ένα χρονοδιάγραμμα για την αναθεώρηση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης και η πρόταση θα στοχεύει στην αντικατάσταση του ύψους των μισθών που ορίζονται με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με ελάχιστο ύψος μισθού νομοθετημένα από την κυβέρνηση σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους. Δηλαδή, μιλάμε για ένα μισθό πλαφόν, άρα για μια νέα αναπροσαρμογή στους κατώτερους μισθούς. Ω Παναγιά μου! Πέρα από αυτό, θα πρέπει να έχουμε επίσης κατά νου, σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου που συνοδεύει το νέο μνημόνιο, ότι ως το τέλος του χρόνου θα πρέπει να έχει μειωθεί το χάσμα ανταγωνιστικότητας όπως το ορίζουν, όπως το προσδιορίζουν οι δανειστές μας. Στην περίπτωση που δεν συμβεί αυτό, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υποστηρίζει ότι μόνο μέσα από το πάγωμα 13ου και 14ου μισθού θα καταστεί αυτό δυνατό, δηλαδή να κλείσει το χάσμα της ανταγωνιστικότητας. Τι ωραία που είναι να διαβάζεις τέτοια αναγνώσματα, ειδικά μες στο μεσημέρι, σε πανάλλου σε βγάζουν από τα μίζερα της εποχής, από την αγωνία και διαβάζεις ότι όλα έχουν τακτοποιηθεί, όλα έχουν λυθεί. Στο πρώτο μέρος θα γίνει αντικατάσταση του ύψους των μισθών, όπως διατυπώνεται μέσα στο μνημόνιο. Έχει γίνει και άλλη μια αντικατάσταση του ύψους των μισθών, αν θυμόσαστε. Θα γίνει και άλλη μια το καλοκαίρι και αν δεν υπάρχει ανταγωνιστικότητα έτσι όπως έχει προβλεφθεί και οριστεί, υπάρχει και ο 13ος και 14ος μισθός. Δηλαδή υπάρχουν λύσεις. Δεν είναι τα πράγματα μαύρα και αδιέξοδα. Υπάρχει έξοδος από όλη αυτή την ιστορία των αριθμών που δεν προκύπτουν και δεν θα προκύψουν ποτέ, γιατί πρέπει να ληφθούν τα μέτρα τα γνωστά, κυρίως στο αμισθολογικά, στα εργασιακά δικαιώματα, ό,τι έχει απομείνει ακόμα, στο να πορεύεσαι ελεύθερος, γιατί όπως ξέρετε και ο Δήμαρχος Αθηναίων που τόσο ταιριάζει με αυτή την κυβέρνηση, δεν υπήρχε καλύτερη επιλογή Δημάρχου και κυβέρνησης. Ο ένας καλύπτει τον άλλον, είναι η κατσαρόλα και το καπάκι της. Βάλτε σε όποια θέση θέλετε, όποιον θέλετε. Δεν θέλει ούτε καν να κάνουμε πορείες ή σε μία λωρίδα ή σε ένα πεζοδρόμιο ή σε μία πλάκα. Και σίγουρα όποιος θέλει να κάνει πορεία θα ρωτήσει τον κύριο Καμίνη σε ποιο δρόμο θα πάει και τι ακριβώς θα συμβεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να θέλει κάποιος να κάνει πορεία και να μην πάρει την άδεια του Δημάρχου Αθηναίων. Εννοείται. Σεβόμαστε τους θεσμούς και πόσο μάλλον τέτοιους θεσμούς και με τέτοια πρόσωπα που αναδεικνύουν τους θεσμούς. Όλα αυτά που διάβασε ο Γιώργος Παππούς είναι από το μνημόνιο. Υπάρχει δυνατότητα να μην ισχύσουν όλα αυτά. Βεβαίως υπάρχει δυνατότητα να μην ισχύσουν όλα αυτά και να πάρθουν πίσω και όλα τα υπόλοιπα που έχουν ληφθεί. Υπάρχει δυνατότητα αυτό το μήνα, αυτόν τον 1,5 μήνα, έχουμε όλη τη δυνατότητα, αν γίνουν εκλογές, να το εκφράσουμε στην περίφημη κάλπη. Αυτή τη φορά καλείται ο ελληνικός λαός να δείξει ότι μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Το έχει κάνει κάνα 2-3 φορές στην ιστορία του, τη σύγχρονη. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρει αυτή τη φορά. Ελπίζουμε ότι θα το καταφέρει. Αν πάλι δεν θέλει, εδώ θα είμαστε να μυρολογούμε όλοι μαζί το καλοκαίρι τι ακριβώς θα χάσουμε και πώς να καλοϋποδεχθούμε ουσιαστικά το καλοκαίρι τα 200 ευρώ ως μισθό, ίσως να είναι και λιγότερα γιατί στη Βουλγαρία είναι 170, τα 170 ευρώ ως μισθό για όλους τους εργαζόμενους Έλληνες πολίτες αλλά και τους ξένους. Ο Ιωάννης Πρετεντέρης έχει ερωτήσεις. Να βγουν έξω και να μας μιλήσουν επί της ουσίας. Και όταν λέω επί της ουσίας υπάρχουν μόνο δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι, κύριοι, πώς φτάσαμε εδώ? Δηλαδή ευθύνες. Και η δεύτερη ερώτηση είναι, κύριοι, τι θα κάνετε για να μας βγάλετε από εδώ? Δηλαδή σχέδιο. Μα σε αυτόν που έχει καταστρέψει τη χώρα και εξαθλιώσει το λαό, ζητάμε να έχει και σχέδιο, αφού μας πει τι έγινε με τις ευθύνες. Όπως λέει ο Πρετεντέρης, δεν είναι λίγο παράλογο, επειδή έχει βγει στα κάγκελα και αντιστέκεται, το να ζητάς σχέδιο από αυτόν που έχει εγκληματίσει, να ζητάς να μην ξανασκοτώσει, ενώ είχε αποδειχθεί ότι είναι εθισμένος και κατά συρροή σκοτώνει, νομίζω είναι παράλογο, είναι ανεδαφικό, είναι ανόητο. Παρ' όλα αυτά, οι καταθέσεις γνωμών και προτάσεων κατακλείζουν τα βραδινά δελτία ειδήσεων. Δηλαδή ευθύνες. Και η δεύτερη ερώτηση είναι, κύριοι, τι θα κάνετε για να μας βγάλετε από εδώ? Δηλαδή σχέδιο. Tragic. Τι θα γίνει με τους μισθούς, τι θα γίνει με τις συντάξεις, τι θα γίνει με τους φόρους, τι θα γίνει με όλα αυτά τα πράγματα? Ω Παναγιά μου. Δηλαδή σχέδιο. Tragic. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Τον φοβάστε τον χωροφύλακα? Μισό λεπτό. Πού τον χωριό, ο χωροφύλακας προστάτε με το χωριό μου. Δεν το φοβόμαστε τον χωροφύλακα, άλλη μόνο ο Γιώργος Χαρατζαφέρης, ο οποίος μπορεί να πει οτιδήποτε. Μπορεί να του προσάψει οτιδήποτε, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Μόνο μην τον πει κολοτούμπα. Δεν ξέρει άλλωστε και τι ακριβώς σημαίνει, δεν θυμάται τι σημαίνει η συγκεκριμένη λέξη. Τέσσερις ημέρες, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, που άλλαξε ο Σαμαράς αυτό που πώς το λένε, κολοτούμπα, πώς το λένε, κυβιστής, πώς το λένε. Δεν μπορούσα να κάνω. Συγχωρείτε, εδώ θα σας διακόψω να σας πω ότι αυτή την έκφραση την έχω χρησιμοποιήσει για εσάς, βασικά. Ωραία, εγώ λοιπόν λέω, ποια είναι? Δεν πρόδωσα ποτέ. Αυτό που πώς το λένε, κολοτούμπα, πώς το λένε, κυβιστής, πώς το λένε. Αυτό που πώς το λένε, κολοτούμπα, πώς το λένε, κυβιστής, πώς το λένε. Δεν ξέρει πώς το λένε. Του το υπιστάει, προφανώς θα μπορεί να το διατυπώσει ακριβώς από εδώ και πέρα. Τις εντοπίζει τις κολοτούμπες και τις κυβιστήσεις στην συμπεριφορά Σαμαρά. Καλή αρχή είναι αυτό. Μπορεί κάποια στιγμή να δει ότι και άλλοι κάνουν κολοτούμπες πάρα πολύ καλύτερες και πιο συχνές και πιο θεαματικές στην πολιτική ζωή και όχι μόνο, δεν ξέρω αν λέγεται πολιτική ζωή όλο αυτό που ζούμε. Με αυτό πάντως θα πάμε. Δημιουργούνται κόμματα, διαμορφώνονται κόμματα, καταστάσεις, αγωνίες. Δυσκολία υπάρχει να διαχειριστεί, να γίνει διαχειρίσιμη η αγανάκτηση, η οργή, η διάθεση του κόσμου να αλλάξουν κάποια πράγματα. Βέβαια είναι δύσκολη και να διατυπωθεί και να διαπιστωθεί η διάθεση του κόσμου. Γενικώς είναι μια ωραία ταυτόχρονα και παράξενη εποχή, όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες καταστάσεις. Όμως, σε αυτές τις καταστάσεις μπορεί κάποιος να κρατηθεί, να πιαστεί από κάτι. Παλιά ήταν πρόσωπα και τώρα είναι πρόσωπα. Η τέχνη πάντα δίνει μια λαβή, δίνει οράματα, δίνει αφορμές και αυτό ακριβώς έκανε αυτός που δεν ξέρει τι σημαίνει κολοτούμπα. Θα πάμε στην ασφάλεια του πολίτη. Δεν θα αφήσουμε εγκληματικότητα εκεί που είναι. Και όταν είπα στον νομοταγή πολίτη να του επιτραπεί να έχει όπλο, το 95% των μείων το ζήτησε. Σας ακολούθησε ο κύριος Καρβέλας. Πώς? Ο οποίος μαθαίνω, γράφεται ότι θα είναι υποψήφιος στο κόμμα σας. Ο οποιοδήποτε συμφωνεί με τις ιδέες μου αυτομάτως χρήζεται και υποψήφιος. Όχι, ρωτώ. Εν πάση περιπτώσει, το πνεύμα του Καρβέλα. Το πνεύμα του Καρβέλα, όχι. Το πνεύμα του Καρβέλα δεν το έχουν πολλοί Έλληνες. Και τη δημιουργία. Με μπλε ποδιά και τσάντα σχολικιά για πολλάκι. Για πολλάκι. Το πνεύμα του Καρβέλα δεν το έχουν πολλοί Έλληνες. Και τη δημιουργία. Μουρή, με τις κάνει καψούρι. Το πνεύμα του Καρβέλα δεν το έχουν πολλοί Έλληνες. Και τη δημιουργία. Αυτό θέλαμε, να πάρουμε μια μικρή γεύση από το πνεύμα του Καρβέλα και τη δημιουργία, όπως λέει ο Καρατζαφέρης. Μακάρι να πάει και ο Καρβέλας, σαν τα καλύτερα ψηφοδέλτια, με κορυφαίο των τεχνών και κορυφαίο του χορού, τον Λεωνίδα Γεωργιάδη. Φανταζόμαστε θα τον βάλει στο ψηφοδέλτιο, τώρα περνάει και δύσκολες στιγμές στο κόμμα. Μπαίνει, δεν μπαίνει στη Βουλή, από ό,τι λένε οι δημοσκοπήσεις και μια έτσι, διάθεση στην κοινωνία. Και ο πανικός του ίδιου του Καρατζαφέρη όταν βγαίνει στα παράθυρα, έχει χαθεί αυτή η ψυχραιμία που είχε, η ευγλωτία. Είναι λίγο πιο στεναχωρημένος, πιο κομμένος. Μια αγωνία την έχει μέχρι τώρα, του βγαίναν τα χαρτιά, όλα αυτά που πέταγε, κολοτούμπες και λοιπές διαδικασίες. Τώρα δεν του πολύ βγαίνουν και καταλαβαίνουμε, κατανοούμε όντως την δυσκολία. Δεν ξέρω πώς θα γίνει. Ο Λεωνίδας πρέπει να μπει στη Βουλή. Είτε μπει το κόμμα, είτε δεν μπει το κόμμα. Στο δούνε τα μεγάλα κόμματα. Δεν πρέπει να χαθούν οι πολύτιμες δυνάμεις, γιατί αυτή τη στιγμή είναι αναγκαίοι όλοι να μπουν στη μάχη για να σωθεί η Ελλάδα για άλλη μια φορά, την 10η νομίζω, τα τελευταία μόνο 2 χρόνια. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια που παρακολουθεί τα σωσήματα της χώρας και του λαού. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 211-200-8200. Mail στέλνετε στο στούντιο papakirialfm.gr. Και κινητό, real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Ο κύριος Βορύδης που προέρχεται από το Λάος αλλά πια είναι σοβαρός πολιτικός και κάθε μέρα βγαίνει σε δύο κανάλια, όχι ότι δεν έβγαινε πριν αλλά τώρα βγαίνει συνεχόμενο γιατί έχει κάτι να πει βεβαίως, είναι και τα θέματα του Υπουργείου, τον αντιμετωπίζουν και με τη γνωστή σοβαρότητα που πρέπει να αντιμετωπίσει έναν άνθρωπο που πήγε μεταγραφή και προαλήφεται και για αρχηγός ακόμη λένε τα σενάρια της Νέας Δημοκρατίας και γιατί όχι και αυτός για πρωθυπουργός, αν όχι για βασιλιάς κάποια στιγμή, μαρμαρωμένο σημείο. Ο κύριος Βορύδης πήρε για δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα πίσω μια τροπολογία. Άλλα συμφωνήσαν, άλλα πήγε να κάνει, δεν έχει σημασία αυτό έτσι κι αλλιώς. 110 τροπολογίες μέσα σε 4-5 μέρες πέρασαν τα μεγάλα κόμματα από τη Βουλή για να προσπαθήσουν να τακτοποιήσουν εκκρεμότητες δημοκρατικά και σοβαρά, όπως πρέπει να συμβαίνει σε τέτοιες καταστάσεις. Ο κύριος Βορύδης λοιπόν απαντάει, χτες βράδυ που ήταν στην Ελιστάη, απαντάει γιατί αναγκάστηκε να πάρει πίσω την τροπολογία για τους φορτηγατζίδες. Είπα ότι απλώς λόγω του οριμαγδού των ρυθμίσεων που πρέπει να φτιάξουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, το πολύ βραχή, για το συγκεκριμένο ζήτημα δεν είχα προφτάσει να διαβουλευτώ με το ΠΑΣΟΚ. Ως οφείλω να κάνω από τη στιγμή που υπάρχει συγκυβέρνηση. Αλλά ως προς την ουσία της ρύθμισης. Πώς έγινε και δεν προλάβατε? Δεν πρόκανα γιατί ήταν πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία ρυθμίζονται. Δεν πρόκανα γιατί ήταν πάρα πολλά. Θα καταστραφούμε. Αυτό είναι το σχέδιο. Δώστε μου την πολιτική ισχύ να προασπίσω τα συμφέροντά σας κατά τον καλύτερο τρόπο. Θα καταστραφούμε. Ω Παναγιά μου. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Τον φοβάσαι τον χωροφύλακα. Μισό λεπτό. Πού τον φοβάμαι τον χωροφύλακα. Ο χωροφύλακας προστάτευε το χωριό μου. Ωραίο χωριό πρέπει να ήταν αυτό που το προστάτευε. Ο χωροφύλακας. Ερώτηση ακροάτριας. Μπορείτε, λέει, Θυμίου, να βγάλετε τα τραγούδια της εκπομπής σε CD ώστε να τα έχουμε. Ευχαριστώ, Σοφία, δασκάλα των 300 ευρώ εννοεί, με ερωτηματικό. Στο ένα από τα δύο μπορώ να σου απαντήσω. Σίγουρα. Στην άλλη ερώτηση δεν ξέρω, δηλαδή δεν ξέρω τι θα κάνουμε με το CD. Γιατί είναι και δικαιώματα κτλ. Μπορείς να τα βρίσκεις όμως στο site ελληνοφρένια.net, κάτω αριστερά όπως μπαίνουμε. Κάθε μέρα αναρτούμε, κάθε μέρα, όποτε το συνήθως κάθε μέρα, αναρτούμε τα τραγούδια. Για το άλλο, μπορώ να σου πω με σιγουριά, λες Σοφία Δασκάλα των 300 ευρώ, ερωτηματικό. Βγάλε το ερωτηματικό, θα είσαι σε λίγο Σοφία Δασκάλα των 300. Τέλος, θα φρενάρεις εκεί, μια χαρά είναι. Αυτά μπορούμε να πούμε για την πρόταση της ακροάτριας. Δεν ξεχνάμε τους Χαλιβουργούς, ένα άλλο μήνυμα μόλις τώρα ήρθε, δεν τους ξεχνάμε, δίνουν τον αγώνα τους. Άπειρες μέρες, είναι ένα παράδειγμα με την αλληλεγγύη που έχουν, δεν τους ξεχνάμε καθόλου, παρακολουθούμε. Απλά δεν μπορούμε και κάθε μέρα να λέμε τα πάντα γιατί γίνονται πάρα πολλά. Σίγουρα γίνονται και πράγματα που δεν τα φωτίζουν τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης για ευνόητους λόγους, αλλά πια το ευχάριστο είναι ότι και ο κόσμος δεν περιμένει από αυτά τα μέσα ενημέρωσης να φωτίσουν κάποια θέματα. Υπάρχουν 1000 άλλοι τρόποι να μάθεις τι γίνεται και να παρακολουθείς τι ακριβώς συμβαίνει. Άλλωστε, έτσι όπως έχουν καταντήσει τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης, πιο πολύ ψυχαγωγούν παρά σατυρικά, παρά ενημερώνουν ή καθοδηγούν όπως τα ίδια νομίζουν, και αυτό είναι το μεγαλύτερο αστείο. Στέφανος Μάνος είναι ο πρώτος, το κόμμα του, που έβγαλε διαφήμιση. Δεν ξέρω αν την έχετε δει, από χθες το βράδυ είναι κάτι τύπη και λέει: είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τον Στέφανο Μάνο. Και κάπως λέει εκεί μέσα μια κυρία, δεν θυμάμαι, θα τα ακούσουμε τώρα και θα τα θυμηθούμε όλα, ότι δεν με έχει κοροϊδέψει ποτέ, κάπως έτσι. Στήριζα και στηρίζω τον τόπο μου. Προσπαθώ με τις δικές μου δυνάμεις, χωρίς κομπίνες και χατήρια. Θα στηρίξω τους ανθρώπους στις δράσεις και τον Στέφανο Μάνο. Διότι πάντα έλεγε την αλήθεια και ποτέ δεν με εξαπάτησε. Είμαι πολίτης, όχι πελάτης. Στη βενζίνη, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα ανέβει σημαντικά. Έτσι ώστε η τιμή της να πλησιάσει τα κοινοτικά επίπεδα. Τι θυμηθήκαμε κι εμείς. Αυτό το τελευταίο δεν υπάρχει στη διαφήμιση του Μάνου, εμείς το βάλαμε, είναι ως υπουργός του Μητσοτάκη, οικονομίας τότε, συντονισμού όπως το λέγαμε, που είχε ανακοινώσει ένα πενιντάρικο μέσα σε ένα βράδυ μαζί με τον Ανδρέα Ανδριανόπουλο και είχε αυξηθεί η βενζίνη για να πλησιάσει τα κοινοτικά όρια. Σε όλα τα θέματα είχαν μια αγωνία αυτοί που έχουν κυβερνήσει αυτόν τον τόπο, συμπεριλαμβανομένου και του Μάνου που το παίζει αγαθός και κριτής των πάντων, είχαν μια αγωνία να πλησιάσουν όλοι οι δείκτες τα κοινοτικά όρια εκτός από τους μισθούς. Όλοι οι άλλοι δείκτες, ακρίβειες, βενζίνες, ακίνητα, οτιδήποτε άλλο, υπήρχε μια μεγάλη προσπάθεια, πανικός τους είχε πιάσει κάθε ένας που περνούσε από μια θέση να υπογράψει όσο γίνεται περισσότερες προσεγγίσεις προς τα κοινοτικά όρια. Μια τέτοια ήταν και η βενζίνη ένα βράδυ, μέσα σε ένα βράδυ, εκείνο το περίφημο πενιντάρικο, ένας Αύγουστος ήτανε, οι σύγχρονοι πολιτικοί, οι σύγχρονες πολιτικές δυνάμεις που τώρα διεκδικούν και ρόλο. Και εκλογές θα γίνουν, μάλλον από ό,τι λένε, αλλά κάποιος δεν τις θέλει. Κάνει τα πάντα. Την προηγούμενη εβδομάδα μας είχε πει για τη μεγάλη εβδομάδα. Τώρα το ανανέωσε το ρεπερτόριο. Τελικώς οι εκλογές έρχονται σε μια περίοδο που δεν πρέπει. Για το καπρίτσο και τη μετεδοξία ενός. Τι άλλο θα κάνει? Θα βγει, θα κάνει χαρακίρι στα κανάλια ότι μην κάνετε εκλογές. Θα κρεμαστεί στην Ακρόπολη, θα κρεμαστεί. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει και ο Άδωνης να πάει να τον σώσει. Λαός που θα κληθεί στις εκλογές να αποφασίσει, μέρος Α. Έλα, Πόλα, ρε. Έλα. Τι έγινε? Καλά. Είδε εχθέ οι πράκτορε εκεί στο Mega Channel πήγαν στη Βουλγαρία. Και... Σε παρακαλώ, οι συνάδελφοι. Ναι, ναι. Και είπανε εκεί, μετέδωσαν ότι η σύνταξη μεγαλύτερη εκεί είναι 70 ευρώ. Καλά, δεν είναι. Α, μια χαρά. Και ο μισθός 170. Υποθέτω βέβαια το ενίκιο δεν είναι 500 ευρώ. Όσοι τολί, όσοι ψηφίσουν Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Μπακογιάννη και λαός. Τα θέλανε. Ναι, να ξέρουν ότι τέτοιες συντάξεις θα πάρουν και τέτοιους μισθούς. Όποιος τολί τους ψηφίσει αυτούς είναι σαν να δολοφονεί τις οικογένειές του και αυτοκτονεί και ο ίδιος. Ναι. Όλοι εναντίον αυτών των τεσσάρων κομμάτων, όλοι υπέρ του αντιμνημονιακού πλαισίου να φύγει από εδώ η κατοχή για να ανασάνουμε. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Real FM. Ναι, ναι. Παρακαλώ, από Θεσσαλονίκη τηλεφωνώ. Είμαι ακροάτρια του σταθμού. Γενικώς σας πηγαίνω πάρα πολύ και σας ακούω. 12 με 1 ακούμε τον κύριο Τσοβάνογλου στη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Λοιπόν, είστε ένα ραδιόφωνο το οποίο είναι ανεξάρτητο, το οποίο δεν τοποθετείται για κανέναν, κάνει θαυμάσιες κριτικές. Όμως, η μέρα μου έκανε αλγινή εντύπωση ο κύριος Τσιοβάνογλου, ο οποίος ένα δεκάλεπτο, να μην σας πω και παραπάνω, αφιέρωσε στη μελλοντική υποψηφιότητα της κηδείας Μελίνας Καραπαναγιωτίδου. Ποια είναι αυτή? Έκανε και αφιέρωμα 10 λεπτά. Είναι μία. Έκανε αφιέρωμα σε μία 10 λεπτά. Ακριβώς, με την οποία. Το θέμα δεν είναι ποιο κόμμα κατεβαίνει και αυτά, δεν με νοιάζει. Είναι ποια είναι αυτή, γιατί τη έκανε αφιέρωμα. Δεν με νοιάζει. Ακριβώς θέλω να σας πω. Με την οποία λέει πριν 3 χρόνια συνέδριο. Εκτός και αν παίζει γκομενικό, αν παίζει γκομενικό και εγώ θα έκανα. Λοιπόν, δεν μπορεί να εκφιάζει την κυρία Καραπαναγιωτίδου, η οποία κατεβαίνει με το τάδε κόμμα. Λυπάται που δεν μπορεί βέβαια να τη στηρίξει, γιατί δεν ψηφίζει άλλο κόμμα. Από περιέργεια, με ποιο κόμμα κατεβαίνει, γιατί δεν θα το μάθουμε μάλλον. Η Νέα Δημοκρατία, σα το λέω εγώ. Ότι φοράει παντελόνια, ότι είναι κοεμτζής, ότι δεν καταλαβαίνει από επιρροές και τα λοιπά. Πήρα και διαμαρτυρήθηκα στο σταθμό πρώτα εδώ στη Θεσσαλονίκη και να σας πω και η και κυρία... Και πήρα την κυρία Ρουφιανιά στην Αθήνα. Καλά κάνετε, γιατί δεν είναι το κεντρικό Ρουφιανίο. Η κυρία που σήκωσε το τηλέφωνο, της λέω μισή ώρα ασχολείται με την Καραπαναγιωτίδου και μου λέει όχι και μισή ώρα και μου το κλείνει. Η Καραπαναγιωτίδου είναι, τηλεφωνήτρια στο Real Θεσσαλονίκη είναι. Την κάναμε βουλευτή Νέα Δημοκρατία. Αχ, η ίδια το σήκωσε. Η ίδια είναι. Αυτό... Την έχουμε εμείς μέσα, γιατί δεν κάλυπτο αφιέρωμα νομίζατε. Γι' αυτό μου το κλείσε με αυτόν τον τρόπο. Τέλος πάντων, δεν θέλω να επεκταθώ. Εντάξει, γιατί έχουμε κι άλλους. Εσείς ποιος είστε? Δεν μπορώ να πω τώρα. Α, θα με δείτε στα ψηφοδέλτια, θα με δείτε. Αθήνα παίρνω. Αθήνα κατεβαίνω. Όχι, μήπως είσαι ο Τσιοβάνογλου. Γιατί απορούμε για αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός, το ανθρωπάκι αυτό που παριστάνει τον Υπουργό Εργασίας, ο άσχετος Γεωργιάδης και ο τώρα τελευταίο Βενιζέλος, γιατί απορούμε, αφού ακόμα δεν τους έχουμε πάρει, όχι με τις πέτρες ή με τα καλάζικο, δεν τους έχουμε ρίξει ούτε λεμονόκουπα. Γιατί να μην τα κάνουν? Αυτοί εκπληρούν το σκοπό τους και ο σκοπός τους είναι να εξαθλιώσουν το 99% του κόσμου, του πληθυσμού της γης και να πάρουν τα κέρδη το 1%. Αυτός είναι ο στόχος τους. Μας βάζετε από το πρωί τώρα εδώ ο Θήμιος, δεν ξέρω ποιος είναι στο μικρόφωνο, και μας λέει όλους τους ηθίους, τον Άδωνη, τον Παπαδήμο, τον Κουτρουβάνη και όλους αυτούς τους βλάκες. Μην τους λέτε βλάκες. Ξέρουμε ότι είναι βλάκες. Μην τους λέτε βλάκες και ηλίθιους. Θα έλεγα προδότες, θα έλεγα δοσύλλογους, αλλά στοιχίζει 5.000 από το Εσούρου, δεν το λέω. Ναι, άκου Αποστολή, πιο βλάκες είναι ο λαός. Όταν βλέπεις τις δημοσκοπήσεις και βγάζουν ακόμα το 35% Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, είναι ηλίθιοι άνθρωποι και αυτοί μας καταστρέφουν και εμάς όλους τους υπόλοιπους. Την πλειοψηφία. Αυτή είναι η λύση. Ο λαός δίνει ακόμα 35% στη Νέα Δημοκρατία και στο Πασόκ. Εάν υπάρχει Θεός, τι να πω. Εάν υπάρχει βοηθήσει. Θεός, να δώσει 35% στον καθένα. Τι να πω, τι να πεις, Αποστολή. Να αποσωθούμε, δηλαδή έχουμε σωθεί που είναι, έχουμε σωθεί. Αυτό που λέμε, να αποσωθούμε, να τελειώνει. Λοιπόν, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς επιτέλους στον κόσμο, ας είμαστε ειλικρινείς. Αυτός είναι ο Πεταλωτής. Μας έχει λείψει πάρα πολύ. Ήταν κορυφαία επιλογή του Γιώργου Παπανδρέου στις πρώτες κυβερνήσεις του ως κυβερνητικού εκπροσώπου. Ατάκες φοβερές, διάνοια φοβερή, πολιτικό εκτόπισμα τεράστιο. Μια ανακοίνωση για οδηγό ταξί. Χάθηκε κάτι δηλαδή εκεί. Σε ταξί 8:30 σήμερα από Βασιλίση Σοφία στο Ιπποκράτειο. Προς Ερυθρέα ξεχάστηκε ντοσιέ. Απ' έξω έχει ζωγραφισμένο αυτοκινητάκι με σημαντικά έγγραφα. Εάν ακούει ο οδηγός, να μας καλέσει εδώ στο Real 211-200-8200. 8:30 σήμερα το πρωί από Βασιλίση Σοφία στο Ιπποκράτειο μέχρι την Ερυθρέα. Ξεχάστηκαν εκεί κάτι σημαντικά χάρτια. Ο κύριος Βορύδης δεν θυμάται. Και να ξεκινήσουμε, νομίζω, ευλόγως από εσάς, κύριε Βορύδη, σε ό,τι αφορά το θέμα της τροπολογίας, την οποία αποσύρατε. Είπατε σήμερα μέα κούλπα. Είναι η δεύτερη φορά που λέτε ότι κάτι δεν το χαρακτηρίζετε μέα κούλπα. Ποια ήταν η πρώτη? Νομίζω ότι η προηγούμενη εβδομάδα δεν είχαμε το ίδιο θέμα με τα ταξί. Δεν το θυμάμαι. Πώς δεν το θυμάστε, με τον κύριο Ραγκούση. Πέρασε μια εβδομάδα. Εντάξει. Κάνουν και αστείακια. Ωραία. Δεν αντιμετωπίζεται αλλιώς όλη αυτή η κατάσταση. Άλλωστε, κωμικοί είναι οι άνθρωποι και προσπαθούν να αποδεικνύουν το ρόλο τους, το ταλέντο τους, την ικανότητά τους στην υποκριτική, όποτε κάνουν εμφανίσεις. Ένας άλλος διάλογος μεταξύ Βορύδη Στάι δημιούργησε πολύ ωραίες εικόνες. Ξανακλείσατε την αγορά των βιτιοφόρων, ναι ή όχι? Εγώ θα το απαντήσω αυτό ως εξής. Άμα σας αρέσει αυτή η δουλειά, μπορείτε αύριο να έρθετε στο Υπουργείο να σας δώσουμε μια άδεια. Τα βιτιοφόρα. Ναι, άμα σας αρέσει. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα να είναι ένα βιτιοφόρο και να πάει η Στάι καταρχήν να κάνει αίτηση για την άδεια, να πάρει την άδεια και να πάει μετά να οδηγήσει το βιτιοφόρο. Να κυκλοφορεί στους δρόμους, τώρα τι θα μεταφέρει το βιτίο, ό,τι θέλετε, να κυκλοφορεί στους δρόμους ως οδηγός η Έλλη Στάι. Είναι οι δυναμικές γυναίκες που αλώνουν και τα αντρικά επαγγέλματα. Μην πάει ο νου σας αλλού. Απλά την εικόνα, η εικόνα μας άρεσε και γι' αυτό το μεταδώσαμε να μοιραστούμε όλοι μαζί την εικόνα. Πρέπει να μπει ένα τέλος στη δημαγωγία και στο λαϊκισμό. Δεν το λέμε εμείς. Ακούστε, πρέπει να πολεμήσουμε στην Ελλάδα τη δημαγωγία και το λαϊκισμό, γιατί αν δεν την πολεμήσουμε, θα καταστραφούμε. Αυτό ήταν ένα τούμπανο μετά τον Άδωνη. Μοναδικό. Θα ακούσουμε λαό, ακούσατε τι λέει, ποια είναι η αιτία καταστροφής για τον Άδωνη Γεωργιάδη, αν δεν πολεμήσουμε τη δημαγωγία και τον λαϊκισμό. Ο ίδιος προφανώς μπαίνει απέναντι στη δημαγωγία και τον λαϊκισμό. Αυτό τοποθετείται απέναντι και αυτό είναι πολύ γοητευτικό, ταυτόχρονα και πολύ κωμικό, μια που το θέμα μας σήμερα είναι η κωμική με ομικρον γιώτα βέβαια. Λαός, μέρος Β. Λοιπόν, η πρωτομαγιά, την εργατική πρωτομαγιά πρέπει να γίνει από όλους τους Έλληνες ντου από πατού. Πανικός θα γίνει. Να γλιτώσουμε. Πανικός, καλέ. Πανικός, ναι, σου λέω, αλλιώς δεν γίνεται όπως. Μαζέψει τα ρούχα από την απλόστρα. Και όχι, ας είναι απλόστρα. Για μην περάσουν σαν σύμφωνα και τα χάσεις. Όλο το λιγανοπέδι μας 6 εκατομμύρια. Τα 2 εκατομμύρια να κατεβούμε στο Σύνταγμα, όλους τους μπάτσους να βάλουν χρυσοκοίδες ή 75.000. Ούτε μια τρίχα από τα τέτοια μας. Κατάλαβες. Ντου από πατού όλοι οι Έλληνες για να καθαρίζουμε αυτούς τους ταπατζίδες. Αλλιώς θα πουλήσουν και την Ακρόπολη και το Λευκό Πύργο και εμάς μαζί στους Γερμαναράδες. Καλά, δεν είναι και κακό τώρα. Έχουμε ένα γιαπί πάνω σε ένα βουνό και δεν το χαιρόμαστε καθόλου. Να πουλήσουμε την Ακρόπολη, να έχει μια ωραία καφετέρια, ένα ωραίο εστιατόριο, να χαίρεσαι και τη θέα. Ναι. Να πηγαίνουμε και να είναι ένα παλιό γιαπί ερείπιο, να το κάνω τι. Έλα. Μακάρι. Έλα. Ανάπλαση την Ακρόπολη τώρα. Έχω μια ιδέα. Εκεί που τον φυλάνε όταν πάει και κάνει μπάνιο ή πηγαίνει οπουδήποτε ο Παπανδρέου, τον φυλάνε οι αστυνομικοί που τον πληρώνουμε εμείς. Δεν παίρνει τους χρυσαυγίτες που τον φυλάνε δωρεάν. Αποστόλη. Εγώ είμαι. Γιατί δεν θέλετε την ενότητα της αριστεράς? Εμείς εδώ στην Ικαρία την έχουμε εμπεδώσει αυτό το 2010. Είναι πολύ ωραίο πράγμα. Λαός, Νουδού, Πασόκ, Δημάρ, ΣΥΡΙΖΑ και από κατάνε τα μπόσικα κάτι οικολόγοι, κάτι κουκουέ, μουλού, κάτι μουλού, κουκουέ. Και πάει μια χαρά. Το μέτωπο διατηρείται αραγές. Δεν τους έχει χρονίσει τίποτα. Ακούω τους καυγάδες στη Βουλή, στην τηλεόραση. Και λέω ρε, αυτοί θα σφαχτούνε. Αλλά εδώ στην Ικαριά, τίποτα. Σημαίνει όλοι μια βέργα, μια γροθιά. Γιατί? Γιατί απέναντι υπάρχει ένα κίνημα που έχει ταξική συνείδηση, υπάρχει και το κουκουέ. Και αυτό ο κόσμος που θέλει να κάνει το βήμα και να ξεκολλήσει αυτά τα μεγάλα κόμματα, να το βλέπει αυτό. Η επίθεση φιλίας προς το κουκουέ, όχι, είναι επικίνδυνη. Είναι επικίνδυνη για το λαό. Όταν έρθει η ώρα και δούνε το ταξικό κίνημα να είναι επικίνδυνο για τα συμφέροντα της αστικής τάξης και του κουκουέ ισχυρό, όλοι αυτοί που τώρα θέλουν τη φιλία μας θα γίνουν μία βέργα με την αστική τάξη και τους υπεριαλιστικούς μηχανισμούς του Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Έλα, Απόστολε. Έλα, ποιος είναι? Η Τιτίκα είμαι. Ποια Τιτίκα? Η θεία σου, η Τιτίκα. Σε ήξερα, μωρέ, τώρα σταμάτα κι εσύ. Να σου πω, ρε. Θεία μου, Τιτίκα, έχω εγώ θεία Τιτίκα. Δέχομαι εγώ να έχω θεία Τιτίκα, πας καλά. Καλά, οχ, μπήκε πελάτη, θα σε πάρω σε λίγο. Γεια. Τι είναι, πού είσαι, τι πουλάει, τι πουλάς? Στο μαγαζί μου. Τι πουλάς? Ρόμπες ξεκούμποτες. Α, πόσο πάει? 17 ευρώ. Έρχομαι αμέσως. Πείτε στον κύριο Σαμαρά να μην κάνει τέτοιες ευχές, γιατί έχουμε και ένα Πάρκινσον και μην αντί για τα σκοινιά του κόψουμε τα χέρια από πάνω. Και τόσο καιρό που τα έχουμε δεμένα, είδες τι έκανε. Φαντάσου να του τα λύσουμε κιόλας η δακανήρα αποστολή. Παρακαλώ. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Οι ρόμπε ξεκούμπονται πάλι. Έλα, ρε παιδί μου, τι έγινε. Πήρε τίποτα ή έτσι μπήκε. Πήρε. Τι πήρε. Μία ρόμπα. Πόσο είπαμε, κάνει 17 ευρώ. Όχι 7, 17. Πα καλά, πουλά τη ρόμπα 17 ευρώ. Ποιο θα την αγοράσει. Είδε. Πάω στο Κινέζικο και παίρνω 17 με 17 ευρώ. Όχι, ρε εσύ. Και μου κάνει και δώρο τις κάλτσες. Άσε ρε, πάνε τα Κινέζικα, πεθάνανε. Ενώ εσύ με 17 ευρώ θα ζήσει. Ναι, μια χαρά. Με την έκπτωση είναι 17. Με την έκπτωση. Πέστονται, παρεξήγησα. Να σου πω τώρα για το Χατζη Νικολάου παίρνω. Σε μένα ανέκαθεν μου άρεσε. Ποιο? Κάτσε γιατί κοπανάνε. Τι είπε? Ο Χατζηνί. Ο δικό σα, ο Χατζη Νικολάου. Τι έκανε. Μπορεί να μου πει, ο άνθρωπο αυτό, γιατί είναι τόσο πολύ εναντίον των δύο μεγάλων και όταν. Δεν είπε... μπορώ να καταλάβω. Ενώ έχουμε βρει την υγειά μα από του δύο μεγάλου, ο Χατζη Νικολάου είναι αντίθετο. Είμαι εναντίον του. Αλλά μου κάνει εντύπωση γιατί όταν ήταν εσύ στα κανάλια. Τι θε και να κατέβει αυτά. Δεν πάει να πουλήσει καμιά ρόμπα. Ο Χατζηνί, ναι, τώρα μπήκε μία πελάτη. Κρίση έχουμε. Κρίση σε λέει μετά, κρίση. Εντάξει. Δύο πελάτε σε 10 λεπτά. Πώς θα πάει η μέρα. Εκτός και να σου φέρουμε εμείς γούρι. Αν σου φέρουμε γούρι, θέλω προμήθεια. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Τον φοβάσαι τον χωροφύλακα. Μισό λεπτό να το χωροφύλακα. Ο χωροφύλακας προστάτευε με το χωριό μου. Το χωριό προστατεύτηκε από το χωροφύλακα. Μια ανακοίνωση από 1, 2, 3, 5 καθηγητές. Θα καταλάβετε. Αγαπητέ Θήμιο, είμαστε μια ομάδα εκπαιδευτικών από ένα λύκειο της Κορινθίας που ζούμε στην Αθήνα και εργαζόμαστε στην Κορινθία. Όπως γνωρίζετε ή φαντάζεστε, ο μισθός μας έχει φτάσει στα 600 ευρώ και πιο κάτω, ενώ οι κάρτες του προαστιακού από Αθήνα μέχρι την Κόρινθο είναι 150 ευρώ με προοπτική να αυξηθούν, αλίμον 25%. Επειδή από τις συνδικαλιστικές μας ηγεσίες δεν περιμένουμε και πολλά, αποφασίσαμε να αντιδράσουμε μόνοι μας. Γι' αυτό καλούμε όσους εργαζόμενους άνεργους και γενικότερα όσους επιβάτες του προαστιακού μπορούν να συγκεντρωθούν στο σταθμό Λαρίσης τη Μεγάλη Δευτέρα στις 11.30 το πρωί με σκοπό να διαμαρτυρηθούμε και να πετύσουμε από τη διοίκηση μείωση των εισιτηρίων και άλλα αιτήματα, το οποίο περιέρχονται στο συνημμένο έγγραφο που σας στέλνω. Εκεί έχει τελεία. Αυτή είναι μόνο η αρχή που θα φτάσουμε μέχρι το τέλος. Και θα φτάσουμε μέχρι το τέλος. Αν μπορείτε, κάνετε μια σύντομη ανακοίνωση από την εκπομπή σας, γιατί χρειαζόμαστε κόσμο. Ευχαριστούμε και καλή συνέχεια. Τα ονόματα των 5 καθηγητών. Το είπαμε για τη Μεγάλη Δευτέρα 11.30 στο σταθμό Λαρίσης. Ξαναστείλτε πάλι ένα mail στις επόμενες εκπομπές για να κάνουμε άλλη μια αναφορά. Μια ιστορία θα ακούσουμε τώρα. Μια μέρα λοιπόν μια κυρία μου λέει: Κύριε, μη τι να βγει αυτό, όξο μου φώναζε. Ναι. Τη λέω: Άνοιξε, μωρή τη σακούλα. Τη λέω: Ναι. Είχε ψωνίσει. Στο σούπερ μάρκετ. Άνοιξε τη σακούλα, τη λέω. Γιατί, βγάλτε να τα δούμε τώρα εδώ πέρα τι έχει πάρει. Παιδιά, στα 10 που είχε πάρει, τα 9 ήταν ξένα προϊόντα. Τα 9. Και μετά άρχισε τη λέω: Τι φορά πάνω σου, μια γυναίκα τώρα. Mm. Μ' ακούει τώρα, γιατί έγινε έτσι, είχε πλάκα. Στο Τραμπ, απέναντι από το Ζάπιο το πήρα, που είναι η αγροτέρα και στον Εθνικό. Δεν ξέρω τι ακούει, τι έστειλε μήνυμα. Όχι, πιστεύω ότι θα τα ακούει. Πιστεύω ότι θα τα ακούει, θα το μάθει. Γιατί είναι κόσμο, ρε παιδί μου. Βγήκε από το τραμ, είμαι και λέω: Μου φωνάζει να ξέρω εγώ τι θα γίνει, που πάμε τέτοια, ξέρω. Και λέω: Ανοίξτε ρε τις σακούλες, λέω. Τι λέω: Τι φοράς? Ναι. Φόραγε 10 στα 10 ξένα. Είναι η εκδοχή της ιστορίας όπως την είπε χτες το βράδυ. Όχι, όπως την είπε, ναι, στον οικονομέα. Αλλά υπάρχει η ίδια ιστορία όπως την έχει πει πριν 1,5 μήνα, παραλλαγμένη ελαφρώς. Μια κυρία στον δρόμο μου βάνει τις φωνές. Α, μου λέει: Θα πας στον Πρεδεντέρι, ε. Τι λέω: Ναι. Μου λέει: Τα βλέπεις? Φορώ, Ζάρα φορώ. Εγώ σε δεν κατάλαβα το Ζάρα. Δηλαδή, εννοεί φτηνά ρούχα. Για να δω τι παπούτσα φορά, λέω. Και αυτά ξένα. Ο Ζάρα, ξέρω, ξένα για τα παπούτσια. Για το κολλιδάκι αυτό που φορά, ξένο. Για να δω με τι σακούλε. Αυτό δεν λέω τώρα πλάκα. Έχω και μάρτυρε. Δηλαδή, δεν κάνω πλάκα. Άνοιξε μόνο τι σακούλε, λέω. Να δω τι σακούλε τι έχουν μέσα. Κοιτάζω, Γιάννη, τυρί, δεν από τον τίτλο το, αυτό το ιταλικό. Τσίλο δεν χάθηκε να πάρει γραβιέρα, μωρή Κρήτη, τρικαλινό, υπηρώτικο κλπ. Όλα, Γιάννη, και στις δύο σακούλες που είχε, η γυναίκα δεν μπορούσε να το συνειδητοποιήσει. Ήταν όλα ξένα. Εκτός αν δεν είναι η ίδια ιστορία και όντως πηγαίνει ο σάτυρος Ανδρουλάκης στο τραμ και ψάχνει τις γυναίκες τι φοράνε από πάνω έως κάτω. Με αυτή την επίσης ωραία εικόνα θέλουμε να σας αποχαιρετήσουμε γιατί έχουμε λαό αμέσως μετά. Γιάννης Παπαδόπουλος και Κεντρικό Μαγκαζίνο. Τον ήχο σήμερα ρύθμισε ο σύντροφος Μάριος Καγής. Εγώ αδερφός μου και αδερφή μου. Θα ψηφίσουμε ΚΚ. Πρόσεξε καλά, κακομοίρη. Να μην τον βγάλουμε το ΚΚ και ξαναείδα μου πείτε ότι δεν είναι και αυτοί καλοί. Να μας βαράω. Μας έχετε φάει προπαγάνδα το πρωί το βράδυ. Συγγνώμη, εσύ φασίστας δεν ήσουν, Καρατζαφέρη δεν ψήφισες. Πάει ο Καρατζαφέρης, αφού πήρε στη Βουλή, θα ψηφίσει τώρα, μάλλον. Να ψηφίσει για να μπει. Τι να ψηφίσω, δεν ψηφίσει, να ψηφίσει. Πώς θα μείνει η Βουλή χωρίς τέτοιες παπαριές. Σκέφτεσαι η Βουλή την επόμενη μέρα χωρίς παπαριές του Καρατζαφέρη μέσα. Πρόσεξε μετά. Όχι ότι δεν υπάρχουν άλλοι να τον αντικαταστήσουν. Αλλά τέλος πάντων ήταν μια ιδιαίτερη πινελιά. Ο Ανατολάκης, πού θα αγορεύει ο Ανατολάκης. Καλά τώρα τις βλακίες. Πρόσεξε καλά μετά όμως. Πού θα ξαναδείς πρόεδρο Βαΐτση Αποστολάτου άμα δεν έρθει ο λαός μέσα. Εντάξει, ας το λαός τώρα. Δεν θα έχουμε τη χαρά να δούμε τον Ψινάκη βουλευτή, την Έφη τη Σαρή. Ιδεολόγους ανθρώπους, δεν θα έχουμε τη χαρά να τους δούμε να μας εκπροσωπήσουνε. Ψήφισε. Ναι, γεια σας. Γεια. Το χθεσινό φίλο που πήρα, το DVD που έχει. Κολλάει. Τι μπορώ να κάνω. Το πετάω. Το πετάτε, τι το πετάτε, όχι. Μπορεί να γίνει ένα ωραιότατο σουβέρ. Γιατί να το πετάξετε. Να βάζετε πάνω ποτήρια. Μια χαρά. Ποτήρια, Ναι. Μπορείτε επίσης να το κρεμάσετε με σπάγκο, με πετονιά, με τα κρεμάνε για να φεύγουν τα περιστέρια από το μπαλκόνι. Ωραίτατα. Μην έρθει και σας σχέζουν τις γλάστρες. Θα τρομάζει, καθρεφτίζει. Αυτό λειτουργεί σας και άχτρο και φεύγουν. Μάλιστα. Εξαιρετικό. Τι άλλο μπορείτε να το κάνετε τώρα που το σκέφτομαι. Μπορείτε να χωρίζετε ανάμεσα τα βιβλία. Έλατε. Σελιδοδείκτης, ας πούμε, μπορεί να γίνει. Πάντως, σαν DVD δεν πρόκειται να το δω, έτσι. Αφού δεν παίζει. Αν το σπάσετε στα τρία και γράψετε πάνω και νουμεράκι, κάνετε πολλά τέτοια, μπορείτε να φτιάξετε τράπουλα. Ναι, βέβαια. Προκύπτουν διάφορα πράγματα από ένα χαλασμένο DVD. Μάλιστα. Δηλαδή, μην το πάρετε τώρα ότι σας κοροϊδέψαμε και αυτά. Να, μάνι, μάνι, σας είπα 5 ιδέες. Βέβαια. Χρηστικές. Τα λεφτά τα δίνουμε πίσω. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ξέρεις, ο Χρυσοχοίδης προσπαθεί να τελειώσει με τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, συγγνώμη, μονάδες φιλοξενίας. Ναι, καλέ, τι το λες. Ναι, μπας και προλάβει και τους κάνει να ψηφίσουν. Είναι μανούλα αυτούς αυτά, στις Αμερικανίες. Θα μπαίνουν στην κάλπη, θα ψηφίζουν και από έξω θα τους περιμένει πράσινη κάρτα. Δεν τον έχω τέτοιο, είναι αγνός σοσιαλιστής. Όχι, ρε, μπας και προλάβει και τους ψηφίσουνε. Το ότι η πράσινη κάρτα είναι πράσινη, είναι τυχαίο, λες. Δεν μου λες, βρε καλό μου παιδί, αφού εκεί στην Βουλγαρία οι μισθοί είναι ανταγωνιστικοί, δεν πρέπει να υπάρχουν χιλιάδες θέσεις εργασίας, γιατί φεύγουν οι Βουλγάροι και πάνε μετανάστες στην υπόλοιπη Ευρώπη και γιατί αυτοί που μένουν εκεί μέσα λιμοκτονούν και δεν γελάνε. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Και δεύτερον, εσείς εκεί στην αριστερά τι θα γίνει στο τέλος, θα λύσουμε τα υπαξιακά σε αυτή τη φάση ή θα σώσουμε τη χώρα. Μαζευτείτε τέλος πάντων να ενωθείτε εκεί πέρα σε αυτή τη φάση, ενωθείτε και εχθροί να είσαστε, να σωθεί η χώρα και στην επόμενη φάση. Άντε και τα μουστάκια σας, λέει, Αποστόλη μου. Αποστόλη. Ναι. Τι κάνεις, έλα, σπόιλε χθες την εκπομπή του Χατζη Νικολάου. Είδα λίγο, ναι. Πώς φάνηκε. Καλά ήταν, ρε παιδί μου, καλά ήταν η εκπομπή, αλλά είναι πειρασμός. Όταν βλέπεις τις βιτρίνες από πίσω, θες να δεις εσύ την εκπομπή. Εγώ ήθελα να πάω να ψωνίσω. Αποστόλη. Ναι. Έλα, ρε μαλάκα. Αποστόλης. Αποστόλης είσαι. Ναι, ναι, όχι μαλακά. Αποστόλης. Ρε γαμώ τον κερατό. Όπα, όπα. Αποστόλης. Τον Αποστόλη θέλω, ρε. Ναι, ναι, Αποστόλης. Δεν είσαι Αποστόλης, άντε γαμίσου, ρε μαλακά. Αγόρι μου γλυκό. Τι λέει μέσα η μπάμπου. Η γυναίκα μου φωνάζει. Τι φωνάζει, μωρή γρία. Δεν πάει να κάνει καμιά πίτα που θέλει να φωνάξει κιόλα. Έχουμε τον καυγά μας εδώ πέρα οι άντρες και πετάγεται και η γυναίκα. Άσε μας, κυρά μου, να μαλώσουμε. Έχω χατζάρα βγάλει. Τι δεν ακούω, ρε μαλακά. Αποστόλης. Αποστόλη, πότε θα μας γαμίσουνε. Η γυναίκα μου, ακούσε τι λέει. Τι λέει. Πότε θα μας γαμίσουνε, πότε θα μας γαμίσουνε, λέει. Ναι. Μόνο να βρεις, ξέρεις. Να γαμάς δεν ξέρεις. Γι' αυτό το ζητάει από αλλού η κυρία. Τζούφιε, κολόγερε. Άντε, εντάξει, άντε, γεια. Ναι, ναι, γεια τώρα, δεν σε φέρει. Φιλάκια. Θες να σε συνδέσω με τον Τράγκα να σου δώσει τη λεμονάδα. Δεν ακούω, ρε. Τώρα δεν ακούς, βέβαια. Κουφαίνει κιόλας. Άμα την κάνεις μόνος, δεν ευχαριστεί για τη γυναίκα. Κουφαίνει. Αν θες να σου δώσω τη λεμονάδα του Τράγκα, πα και κάνεις καμιά δουλειά, μη ζητάει από αλλού γαμίση άλλη. Ναι, ήθελα να ρωτήσω, επειδή αυτά που λένε όλοι είναι τα ίδια, αυτό που πίνουν για να τα λένε, το πίνουν όλοι μαζί, παρέα. Δεν πρόκανα, δεν πρόκανα γιατί ήταν πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία ρυθμίζονται. Δεν πρόκανα, δεν πρόκανα γιατί ήταν πάρα πολλά. Θα καταστραφούμε. Αυτό είναι το σχέδιο. Δώστε μου την πολιτική ισχύ να προασπίσω τα συμφέροντά σας κατά τον καλύτερο τρόπο. καταστραφούμε. Ω Παναγιά μου.